أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکې ذکر وشو دغه سوارلس ښځو چې د هغې سره ستا نکاح کول حرام دي. بیا وایي چې نکاح کې نو پاریز نیت باندې بنا بیا څلور شرایط ذکر شو چې د هغې لاندې به هغه شرایط بهوي نو هله به ته نکاح کې او پاریز نیت باندې به ناخلي چه دا بدو آخر ما میاش دو بور سر تیری کما بیا بی طلاق کما دا غسی بنا خلی حرام بی متعبه نکی مثال دا روجی دا نیولو دی چه روجا نیسی نو تا بنید دا کری چه دا ماخام دا زان سر بزر روجا ما تو ما خو دا وردی بیا کچا تعریض پیش شو دا وردی بیمار شی بلسا اوزر راغ ما تا دیکلا نو بیا لا تا نرانی سی نو آدم پا دا سی نیت باندی وکا چا غیر سا وقت ممو قرار وا خیر دے کمیند کی سا خبری اتی ایرانی و پا غیبانی طلاق واقع شو نو آغا خیر دے خطبہ پدا سنید نا دے چدا بدوارم بے بے طلاق کما وصدیز زائنا ذکر کئی چی کم زنانا وینزا آغی وعدہ وکو دو وعدن بعد بدکاری وکڑا زنا وکڑا نو دا غیر پارا تسزا دا دا غیر پارا سزا لکه دا ویندی دا پارا نیم سزا دا دا اصیلو پا مقابله کی دا ویندی دا پارا نیم سزا دا نو چکل ازاد و حرح زی نو غیر پارا رجم دی او دا بند دی قلادار خزی اغب رجم کی و چکل ویندی وا نو غیر پارا خو پا رجم کی تمسیف نیشتی نو آغی سر با پنزوس کوری بولا ورکلی کی گی لکا ازاد خضا جاغنی که آغا زنا ہو کی آغا تا سل کوری ملاوی گی نو دیتا با نیم داغی ملاوی گی پنزوس کوری با دیتا ملاوی گی او که بند او که ازاد با او پنزوس لختی بے وقی نو دلتا آغا ذکر کئی او دا ولی دیتا پارا نیم دے تا دی وجینا چه ازاد خضا کلا بدکاری وکی ناغس آغی سرق قدرت ور سرائی طاقت ور سرائی یعنی خاون هم کولیشی سم سر ور تنشتره خاغوین زی دفارا تا تکلیفی چه آغی سرسو قادم نقینو کاغذی ناو کی ناغی دفارا نیم سزادا. نو اللہ فرمائی فیضا حسننا کلت تاسو نکاو کئی وینزو توئی یا کلت تاسو قلادار شئی فیناتینا کچره تاسو بیا راتلو وکړو کچره تاسو بیا وکړه لفاحشتن اغبت بیدی بیعائی یا امرات لو اقوار دیعائیتا فعلیهن نصف مال المحسنات نو لازم دید دیو ہندو دفارا نصف نیم سزا مال المحسنات اغچوی پاسی رو باندی من العذاب دا سزانا اصلو تا جکم سزا ملاویگی نو نیم سزا با دیوینزو تا ملاویگی ذالکا دا نکا دوینزو سرا یعنی نکا دوینزو سرا کول لیمن دا آچا دا فاردی خشی العنت منکم چا غیریگی دا زنا کولونا ساسونا کم سرے چی اریدو چی زمانا با بدکاری وشی بیہائی بران وشی نوی اغدی دوین دی سرانی کاؤو کی راسلی خدی واسه نشتے نوین دی سرانی وکی خو لیمن خشی العانت منکم اغسو چیری جی دزینا کولون استاسونا آنت پر ماندا تکلیف و مشقت او زنا ورتا ہم وئی زنا ورته وځکوي چې دا زنا معنا دا تکلیف او مشقت دلته تعبیر د زنا ځکه وشو چې سبب د هلاکت ته زناکاری دا د هلاکت سبب دی. ابن قتیبه په مشکلات القرآن کې ذکر کوي وای العانت منکم الضرر والفساد ضرر او فساد دقه تداوی یعنی د زنا معنا او مطلب دا دی چې هغه به تا تبعی ترسی او تا به حلاکت ته غورځی. نو فرمایي ذالکا دا نکاح کول د وینځو سره لمن دا چا دپاره دی خشی العنت منکم چې هغه هرېږي د زنا کولونا ستاسونا وتصبرو خیر لکم او که صبر وکړو تاسو دا بڑیر ورائستاسو دا پارام کسبر دیوکو غوینز دیوان غستلا پاگی دی اکتفا وکرام آغا دیوان غستلا نو دا بستا دا پار دیر ورائی زکا جتا دا اصل خاندان نی او بچی دی چی پیدا کی گی نو آغا بیا غلامان شی سبر وکا اللہ با مال در کی بیا بوادو کی یا دا وان تصبیرو خیر لکم دا چی تاسو صبر وکونو دا بستاسو دا پار دیر ورائی دا طول و احکاماتو سرو لگوا اول حکمو دا یتیم مال مقرا دا حفاظت وکا صبر وکا دا غین ازان صبر کا بیادوی حکم دے وان تصبیرو خیر لکم یتیم مال چرتا و نخوری دا غین اقبل دل صبر کا دا اولی غزان دیتی صبر نکو نزان با تبا کی سبال بغشی اتا با ملکی بیا وی دا یتیمو جنکو سرا عادل و کئی کادل دیو نکو چرتا پروٹی کی بدل زهر در کی مل بری کی بیا دا ار یو حکم سر زان لزان لولا گوا دیو قوب مال مقرا چرتا و بقا هرشی مل بدی کی نوان تصبیرو خیر لکم تاسو صبر و کئی دا بستاسو دپار دیر وری والله غفور رحیم اللہ بخون کے میرا باندے یرید اللہ لیبین لکم اراده کی اللہ چی بیان کی تاسو تا احکامات ویهدیکم او خی تاسو تا سنن اللذین من قبلکم طریقی دا کسانو چستا سنن مخی تیر شوی دی دا علماء دو قول دی دیزے کی یو دا سنن مراد طریقی دا پیغمبرانو او دویم اغلط دینون اتنی مرادی منکرات دا دین اغی تاسو تا دا جاہلیت اغا رسمون او خودل یا دا پیغمبرانو طریقیت او خودلی نو یهدیکم چو وخی تاسو تا سنن اللذین من قبلکم طریقی دا پیغمبرانو چستا سنمکی دی تا سنمکی تیر شوی دی ویتوب علیکم او میرا بانی کئی پتا سو باندی یا رجوع دا توبی وکا پتا سو باندی خمان دادا ویتوب علیکم چی میرا بانی وکی پتا سو باندی واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ بویو حکمت والا دے واللہ یرید اللہ تعالیٰ غواری ایتوب علیکم چی میرا بانی وکی پتا سو باندی ویرید اللذین او غواری اغ کسان یتبعون الشہواتی چاغا متبع د خواہشات دی چاغا یهودیان غیر دین دی د خواہشات په خبرو په روان دی نو ویرید الذین غواړي هغه کسان یتبعون الشهوات چاغا تابعداری کوي د خواہشات ان تمیلوا میلا عظیما چتا سوالی پاوڑی دلولیو سرا یا انت میلو میلا عظیما اغا غواری چتا سو کاغی کی پکر گولو لیو سرام یا دامان وکا روح المانی اغا ذکر کئی ویا انت میلو میلا عظیما انت زنو کما یزنون دا یو دیان دا غواری دیتا زناکار شی لکا سنگا چی پخپل زناکار دی یا دا مانا وکانتا میلو میلا نازیما یو دی دا غواری دیتا میلو شی لکا سنگا چی پخپل غط میلو گان دی آغا دا غواری دیتانا میلو جو کی ستانا زناکار جو کی ستانا بدکار جو کی تانا کوک جوړ کې تا د خپل دین نه واړی خو معمولی غوندې نه میلا عظیما په اورېدلو لوی سرام یهودیانو یو وفد راغی مسلمانانو ته مسلمانانو ته وایي مونږ ستاسو سره یو مسله کې بحث کوو وایي ګوره تاسو پا دین کی دا خبر ادا چی دا ترور سر خلوت کول جائز دی یعنی ترور سر نکاح نکی گی دا شانتی دا خور سر هم وی خلوت کول شی نو وی مونگا تاسو تا یو خبر اکو غط حرامین دی دیر پلی چالا تاو شی وی گورا دا ترور دا لور سر بیا تاسو نکاح وعده کوئی نو څنګه چې دا ټول سره خلوت کوي نو د لور سره ور نکاح کوي نو دا شانتي دا خور سره هم تاسو خلوت او تاسو دا غي سره ځان لکه یعنی هغه تاسو باندې حرام دي هغه سره نکاح نشي کولای تاسو سره سفر تک کولای شي نو بیا دا خور د لور سره نکاح ول نه کوي څنګه چې ترور دا شانتي خور دا نو ترور لور سره تاسو نکاح جایز ګڼي خور لور سره جایز نه ګڼي دا غي کتابونو کې اخه بیسان اغیر خپلو کتابونو کې لیکل دي فرضي سره نکاح بالکل جایز ده نو په لوی چال بره تعویږي هغه خپل مسلې له بس دلیل ګوري نو فرمایي یرید الله اراده کوي الله تعالی ایو خفف عنکم چې سپکې په تاسو باندې سپکواله راولي اسانتیا راولي په تاسو باندې یا ایو خففات کم کی آنکم ستاسو نبو جنا وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کرشوے دے انسان دیر کمزور ہے انسان کو دیر کمزور ہے دے نو پدی اقاماتو باندی روان شا چی جوندی خشی یا دا چی تا عجزی دقل خواہشاتونا دیر عجز ای دیر کمزور ای چت زانو چت ونگر ای دیر کمزور ای بیا پیدا اوتنا کلچ تاسو وعده والا شئی پینا تینا کبھی امرات لوکرو بے فاہشتنا بے آئیتا فالیہن نانو فدیو باندی لازم دی دیو تا سزاور کول نصفو نیما مال المحصناتی آج پاسلو باندی من العذاب دا سزانا یادا سمانو کا پیدا وصننا کلچ دیو وادوالا شی فَإِنْ آتَيْنَا نُكَبِعِ رَاتْلَ وَكُمْ